بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد سوره ابراهيم مكي سوره دي نازل شوه دي مكي سوره الانبياء اور سوره نوح نا ترتیب قرآنی کی سوار لسم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی دو اویائم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردا ہے سور رعد کی صدق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان شو دارشتو نے پیغمبر دے نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کے تشجیع للرسول علی التبلیغ ہر کل چیتا حق پیغمبری اور رشتن پیغمبری دا اللہ تعالیٰ دین اور دا اللہ تعالیٰ دین طرف تا دعوت پہ صحیح طریقہ بانی بیان کر دعوت ہو کا دا اللہ تعالیٰ دین طرف تا اور دیر پہ بہترین طریقے بانی دعوت ہو کا دویم ربط دماغ قبل سردار ہے سورة الرعد کی دلائل عقلیہ بیان شو پہ مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ باننے نو دی صورت کی دلیل نقلی تفصیلی دے دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا مسئلہ پا دلائل عقلیہ بانی ثابت دا نو دا مسئلہ پا دلیل نقلی بانی ثابت دا ابراہیم علیہ السلام دا دعوت کرے دعوت صورت دو دعوی دی التذکر بی ایام اللہ وذکرهم بی ایام اللہ اغا واقعاتو دا بیان کی چاہ اغا نعم او نقم دی پا مخکنو خلقو بانی اللہ تعالیٰ را لی گلیو دوی مداوا التشجيع على التبليغ دا اللہ تعالیٰ دین پا بہادری بانی اور رسوی ابراہیم علیہ السلام تو گو رسوم را بہادری کڑی و نو تم دا آغی پشاند کی بہادری ہوک دا دعوی دا صورت شولا اسماء حسنا بحسب تکرار سوار لس ذکر شوید بغیر دا تکرار نا خلاصہ دا صورت دا صورت پندہ ہی سیر پندہ بابو ندی پر ایک ہر آیات کی جکم مسئلہ دنو اگر تدوے مت دی دی آیات کی دا مسئلہ دی کی مسئلہ توحید دا داور توحید دا یا دی آیات کی دلیل عقلی دے نقلی دے زجر دے تخویب دے اب خپل دیوانی ذکر کی الف لام را اللہ تعالیٰ پوئی گی پا مانا دا دی باندے اللہ دا دی پا مانا و پا مطلب بانی فپوئی گی کتاب انزلناہ الیکا ترغیب دے قرآن کریم تا کتاب دا عظیم شان کتاب دے انزلناہ الیکا نازل کرے دے منگتا تا مقصد دا نزول دا قرآن کریم لتخرج الناس دیر پارا چیتا اباسی خلق لرا من الظلمات دا تیرونا الی النور رناتا تفسیر قرطبی معنی کرے دا من الظلمات من ظلمات الکفر والضلالت والجہل چی اباسی خلق لرا دا تیرو دا کپرنا دا تیرو دا گمراہینا اور دا تیرو دا جہلنا من ظلمات الکفر والضلال والجہل الی النور الی نور الایمان والعلم نو ظلمات سری جہل لے اور نور سری اغا علم دے ظلمات سری کپر دے و ظلال دے اور نور سری اغا نور دا ایمان دے امام قرطبی دا مانا کرے لتخرج الناس دیر پارا چیتا اوباسی خلق درا من الظلماتی دا تیرو دا کپر او دا گمراہی او دا جہلنا الى النور رنا دا ایمان او دا توحید او دا علم تا بإذن ربهم در سمانه دا امام قرطبی دو معنی کړی دی یو بتوفیقه ایاهم چې الله تعالی دیول توفیق ورکی نو په دی باندې بر کوپر نو د بی دیني نه وزي بتوفیقه ایاهم تفسیر قرطبی دا معنی کړی دی په توفیق ورکولو د رب د دیو باندې دیو تا دوی معنی کړی دا امام قرطبی بإذن ربهم یعنی بلطفه بهم چې الله تعالی مهربانی وکي په دیو باندې نو رکو پر د تیرونه به وزي چا باندې چې الله مهربانی نه کړی هغه نشي وتلی الی صراط العزیز یا غلاری دا غزور اور ذات الحمید چې غستا الی شوی داد دی الله رب العالمین دی الله الذی دا الله الذی دا بدل واقع شوی دی رمخ کینه مختصر دلیل عقلی دے پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بانی او تخویب دے کافرانو تا اصحاب الظلمات تا اللہ تعالی حغضات دے چی خاص داغ پا اختیار کری آسا چی پس مانون کری وما پی الارض آسو از مک کری وویل للکافرین او تبایی در پارا دا کافرانو من عذاب شدید دا وجی داغ عذاب سخنا اللذین استحبون الحیات الدنیا دی آیات کی اللہ تعالی اوصافی قبیحہ د منکرین ذکر کئے الذین داھا کسان دی یستحبون الحیات الدنیا چ خوخی دی جون دنیاوی علی الاخرتی پا اخرت باندے و یسدون عن سبیل اللہ یوم نکی دی خلق دلارید اللہ تعالی نا و یبغونھا عوجا ولٹی پاگی کی کو گوالے دری تفسیر نو مخکر دی بیان شوی اولائک فی ضلال بعید دا کسان تو گمراہی لری کی دی حق نا دس گمراہی دے چاہ بیخی دے حق نلری دے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی تاکید دا داوی دے سورت چاہ تشجیع علی تبلیغ دے ہر یو قوم تا چاہ اللہ تعالیٰ پیغمبر لے گلے دے نو دا غی پا زبان منی لے گلے دے دا نبی علیہ السلام قوم چرد خطا نشیخا دسی میلے ہر یو قوم تا چی اللہ تعالیٰ پیغمبر لے گلے دے دا قوم پا زبان بانے لے گلے دے نتاسبوائی چی زمونگا پیغمبر علیہ السلام خودم پا زبان بننے دے نتاسبوائی ماول یو دا نبی علیہ السلام امت دے و یو قوم دے نو قوم عربو او امت مونگا ٹولیو نو پا خپل دا قوم پا زبان بانے لے گلے شوید وما ارسلنا من رسول او ندے لے گلے مونگا ہیت یو پیغمبر الا بلسان قومی مگر پا جبا دا قوم دا غبان دے ولی لیبین لهم دیر پارا چی خواضح بیان کیا غیتا احکام دا اللہ تعالی لیبین لهم احکام الاحکام دیر پارا چی بیان کیا غیتا احکام دا اللہ تعالی و دین دا اللہ تعالی پیزل اللہ من یشاء نوس دوڑلی کل چی بیان وشی نو خلق دوڑلی شی پیزل اللہ من یشاء نو گمراہ کی اللہ تعالی چالا چی اغواری ویہدی من یشاء پس ملار بانی بوزی چالا چی اغواری وہو العزیز و دا اللہ تعالی زرور ذات دی الحکیم حکمتن والدیں ولقد ارسلنا موسى بآياتنا دليل نقلي لموسى عليه السلام نر پار تاکید داوی موسى علیہ السلام الله تعالی لی گلیو نو څومره په بہادرۍ باندې مسله بیان کړی ده نو تاسو هم دغه سی بیان کړئ ولقد ارسلنا موسى یقینا لی گلیو مونږه موسى علیہ السلام بآياتنا بحجتنا وبراهيننا په حجتونو په دلایل باندې دوی معنی ذکر کړی ده امام قرطبی بی آیاتنا بالمعجزات الدالت علی صدقی پا اغا معجزاتو بانی چاگی دلالت کا و پا صداقت دا موسیٰ علیہ السلام باندے ان اخری قوم کا چرا او باستا غخ پا القوم لرا من الظلماتی رتیارونا الى النور رناتا وذکرهم بی ایام اللہ او وریات کا غیتا عبرتناک واقیات دا اللہ تعالی وذکرهم بی ایام اللہ ایام نمرات تیر اغا واقیات دی چا اللہ تعالی پا امتن من راوستی دی او وریات کدیو تا غا عبرتناک واقعیات داللہ تعالی ان پی ذالک یقیناً پا دی کیلہ آیاتین دیر دلیلونا دا توحید داللہ تعالی دی لکل صبارین دا پار دا ہر دیر صبر کون کی بطاعت داللہ تعالی باندی شکورین چی شکر کون کی دا نعمتون داللہ تعالی تفسیر جلالین دا قوانا کرید لکل صبارین علی طاعت او شکورین لنعمی چی داللہ تعالی دا نعمتون شکری آدا کی وإذ قال موسى لقومه كل چویل دی آیات کی تذکیر د عذابونو او نعمت د نجات بیانیږي وإذ قال موسى كل چویل موسى علیہ السلام لقومه خپل قوم ته اذكروا نعمت الله یاد کړئ په شکر کول سره نعمت د الله تعالی علیکم جکړې دی بتا سو باندې اذ انجاکم من آل فرعون سورۃ البقرہ کې وضاحت ویل شوی کل چې بچ کړل الله تعالی تاسو د فرعونانو نه یسومونکم سو العذاب چې رسول تاسو ته ناکر عذابونه هغه سو دغه تفصیل ویل شوی یذبحون ابناکم چې حلال اولی زامن تاسو او یستحیون نساکم او بیزته کول یا بی حیا کول یا زنان تاسو او فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم او پدې کې امتحان او تاسو رب د طرف نه ډیر لوی امتحان یا پدې اخلاصی کې احسان د الله تعالی ډیر لوی احسان مخکې تفصیل او وضاحت ویل شوی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کیا چی دا اللہ تعالیٰ دا نعمتن شکریہ ادا کی او کچا د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا نکړه نا شکریا وکړه الله تعالی به تعذاب ورکړي هغه نعمت به الله تعالی اخلي و استاذن ربکم او کړه چی عام خبر درکړه او تاسو طرف تاسو له ان شکرتم نو کتا سو شکریا ادا کوي د الله تعالی د نعمتونو لا ازیدنکم نو خام خاصیت به کم تاسو لره الله تعالی دا خبر درکړه دی ولئن کفرتم و کنا شکریو کل تاسو ان عذاب لشدید یقینا عذاب زما بیا خام خا ډیر سخت دی الله تعالی برته بیا عذاب درکړي وقال موسی ویل موسی علیہ السلام ان تکفروا دی آیات کی تخویف پر کول وقال موسی ویل موسی علیہ السلام ان تکفروا کنا شکری کوی تاسو انتم تاسو ومن فی الارض و سوچ کی بزمک کری جمیعا تول دا ان تکفروا دا پارا جزا حدب دا نو فلا یضره کفرکم اللہ تعالیٰ تا خستا سو ناشکری چا ضرر او نقصان نشی رسولے فلا یضره کفرکم ستا سو ناشکری اللہ تعالیٰ تا تکلیف نشی ورکولے ولی زکا فإن اللہ لغنی و نیقنان اللہ تعالیٰ بی حاجت رے تفسیر سمرقندی مانا کری دا فإن اللہ لغنی عن ایمانکم و طاعتکم اللہ تعالیٰ بی حاجت رے ستا سو دا ایمان او ستا سو دا طاعتنا کتا سو ایمان راوڑا یو طاعت کوئی نو پدی که خستا سو پیدا دا اللہ تعالی خوردی نمی حاجت ری حمید و اللہ تعالی دے ستائلے شوے ستا سو ستائینی تا دا اللہ تعالی ضرورتم نشت ری حاجت نشت ری اللہ تعالی ستائلے شوے دے علم یاتکم نبا اللذین من قبلکم ذکر دا اقوام مکذبو محلکو چا غید اللہ تعالی دا پیغمبرانو تکذیب کړي او مقابله کړي په دریو طریقو باندې د آیات دغه خلاصه شوله ذکر د اقوام مکذبو مهلکو چې غیر پیغمبرانو مخالفت کړي په دریو طریقو باندې بیا د دری توجیهات دی هغه ته وکشي الم یاتکم آینه درغلی تاسو ته نو او الذین خبر او واقعیت دغه کسانو من قبلکم چې مخکې استادونه هغه څوک هغه مخکینی قوم نوح چې قوم د نوح علی السلام او عادیان او سمودیانو والذین من بعدهم واکسان چی ورستو د دیونا لا یعلمهم الا الله چنه دی خبر داغي په حال باندې سی واد الله تعالی نه پورا حالت داغي الله تعالی ته معلوم دی جاءتهم رسلهم بالبينات وس دری طریقې د مخالفت دری طریقې د مقابله اولنۍ طریقه جاءتهم رسلهم بالبينات راغری واغی ته پیغمبران د الله تعالی په ښکارا دلیلونه باندې یا په معجزات باندې پردو ایدیهم پی افواههم نو اوگر دا ولدیو لاسون اخپل داغی پخلو کی یو مخالفت داره دو معنی دو دری معنی هم پسرینو بیان کردی دی یو قول هم پسرینو داره دا ردو ایدیا هم ردو زمیر راجی دی کافرانو تا او ایدی هم که هم زمیر راجی دی اغی تا او فی افواهی هم که هم زمیر راجی دی کافرانو تا تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی ده نو اس معنا بده شو کوي عبارت دته مې لیکي ځان په دې جمله باندې صرف پوهه کوي مقصد مې ده پرد واپس کل هغه کافرانو ایدیهم فلاسنا فی افاهم بختل خلو کې تفسیر جلالین وی لیعذ علیها من شدت الغیظ دیر پارج پاغي باندې چک ولګی د ډیره سختی غصې د وجنه تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا کړی ده کله بچی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر بیان وکا دغ منکرینو تا نو دیو با دا دیر غسی دا وجن لاسونا بے ویوڑا خپل خلی تا دیر پاری پاگی بانی دا غسی دا وجن چک و لگئی کله یو انسان دیر غسی شی عام معاشتر کم خلق دا غسی دس چلو کی دا لاسوی سی دا سی زور پیو کری غسی دا وجن نو دی کافرانو با دا کارو کنو زمائر ٹول دی کافران تراجی دی تفسیر جلالین او تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی دی دویم مانا ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر اردو ایدیهم فی افواههم دا ردو زمیر راجی دے کافرانو تا ایدیهم دا هم کافرانو تا راجی دے او دا فی افواههم زمیر راجی دے پیغمبرانو تا نو تفسیر زاد المسیر دا سی مانا کړی دا وضعو ایدیهم علی افواه الرسول نو اس مانا ودس کوئی پرد دو ایدیا هم نو او بگرد و الواپس بکلو دیو لا سنخ پل فی افائی هم پخلو دو پیغمبرانو باندی پیغمبر به بیان کاو نو بس پخلی به ول لاس کی خو خله دی بند ک وستا بیان مکو په دې طریقه باندې به مقابله وکړه نو نن سبا خله خونه شي بنده ول عام کنه وګوري تاس بوای چې دا چرته مخ کی شوی دی وسنه دی شوی دی وخت کی وسه چي دی نو مونږ عمر ریډیو اف ام وګوري پاغي باندې چینل لګی نوري دیر پاره چې دغه आवाज بند شي پاغي باندې سره گئی جیمر پی لګی دیر پاره چې دغه خله د حق هغه بیان چې هغه بند شي دا د هغه زمانی کافرانو د نوح علی السلام د زمانی کافرانو عادیان او سمودیانو دا کار کاو د دې زمانی کافرانو بی دینم دا کار کوي د قران مقابله کوي پاغي باندې بل چینل لګی ډیر خلک داسې هغه مونږ ترابطه وکوي ستاسو د بیان نه وروسته وای بیا تاسو به د اف ام کوي غانې غږوي لکه هغه خو پته نه لګي کله چې دایي نو دا اواز پې تیز وي هغه اواز وروي دا خو الله تعالی حق غالب کوي کنا د مجاهدینو دغه لږ وسایل او کمزوري وسایل او د دومره غټو غټو حکومتونو مقابله کول په هغې بند پردو ایدیهم فی افواههم دویمه طریقه وقالوا اول بدی کافرانو انا کفرنا بما ارسلتم به یقینا انکار کو مونږ دا غنه چې تاسو را لګلې شوې پاغي باندې مونږ ته انکار کو دریم و انا لفی شک مما تدعوننا الی او یقینا مونږه خامخا په شک کیو مما دا هغه مسلینا تدعوننا الی تاسو را بلې مونږه غی ته موري پکلک شک کیو دریم خبره به تدا وکړه تاسو کوم مسلې بیانوي زمونږ پرې کې شک دی قالت رسلهم نوو لغی ته پیغمبرانو داغي اف الله شکن آیا د الله تعالی په توحید کې شک او ایپات دی سماوات او الارض چاغه پیدا کون کې رد اسمانونو د ځمکه يدعوكم الى طاعته تفسیر جلالین دا خبر او سره کړی دی دعوت درکې الله تعالی را بلی تاسو الله تعالی خپل طاعت تعالی یغفر لكم دیر پاره چې بخنو کې الله تعالی تاسو ته من ذنوبکم د ګناهونو تاسو او یؤخرکم او رستو بکی اللہ تعالی تاسو در بغیر دا عذاب نا الی اجر مسمی تر د نیټه مقرر پوری دا ټکه مولب کی هوا ہے نو دا ټکه می سوال او داغي جواب می تو کو ترجمه کلن سوال دار ہے ک تاسو ایمان راوړ او طاعت مو ک اللہ بس تاسو گناهونه ماب کی و یؤخرکم الی اجر مسمی نو کله خو الله تعالی ورستو کی اگر ک ایمان را نه وړي ډیر کا جرنده سری کنه تر مرګ پورې غی ته عذاب رانیش نو دې کې معنی دار و یو اخرکم ورستو به کی تاسو لار تر خپل نیټه مقرر پورې نو هر څو خپل نیټه مقرر ته خو ورستو کیږي خو دې کې تفسیر جلالین و یو اخرکم بلا عذاب ورستو به کی الله تعالی تاسو در غ نیټه مقرر پورې یعنی بغیر د عذاب نو تاسو دغه سي وخت تیر کړي نو هر سړی ورستو کیږي خپل نیټه ته قالوا نو ابو الاغ منکرین ان انتم نه تاسو الا بشر مستنا مگر زمون پشاند کی بندگان یی توریدون غواړی تاسو ان تاسو دونه چې واړوي مونږ لره عما کان یعبد اباؤنا دا هغه طریقین چې بندگی کوله په هغه باندې مشران زمونږه پاتونا وی سلطان مبین نو راوړی مونږ ته دلیل ښکارا سلطان مبین معجزه ښکارا قالت رسلهم دا جوابونه دیدن بیا خپل قومونو ته قالت رسلهم نو اول پیغمبرانو داغي ان نحن الا بشر مثلكم مونږ نه یو مگر انسانانو تاسو شاند کی دا خبرم صحیح ده خو زمونږ استاسو پرخشته دی هغه څه دی ولیکن الله یمن من یشاء لیکن الله تعالی احسان کوي بچا باندې چې وغواړي من عبادی د خپلو بندګانو نه دویم تاسو وایئ چې معجزه راوړئ وما کان لنا او نشته دی زمونږ په وس او په اختیار کې ناتیکم بی سلطان چې راوړو مونږ تاسو ته معجزه الا باذن الله مگر په اذن د الله تعالی باندې د الله د اجازت او د قدرت نه بغیر مونږ معجزه نشو راوړلی هغه زمونږ په اختیار کې نشته دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله تعالی دي ځان وسپاري مؤمنان مسلمانان وما لنا ان لا نتوکل على الله او څو عذر به زمونږ لپاره چې ځان نه سپارو مونږ په الله تعالی باندې وقد هدانا سبلنا دو معنی ذکر کړی دي تفسیر سمرقندی وقد هدانا سبلنا یو معنی دار وقد هدانا وقد وفقنا لطريق الاسلام او حال دار چې توفیق را کړی دی الله تعالی مونږ ته لارې د اسلام اسلام لار را ته خوده لري وفقنا لطريق الاسلام دویم معنی وقد هدانا سبلنا وقد اکرمنا بالنبوته او الله تعالی عزت او احترام را کړی دی مونږ ته په لارې یعنی په نبوت او پیغمبرۍ باندې ولنت تفسیر سمرقندی دغه دوانه مانی کړی دی ولنس برن علی ما ازیتمونا وخمخ صبر وکوم پاغه تکلیفونه مانی جی تاسو رسوي مونږ ته وعلى الله فليتوكل المؤمنون وخاص پر الله تعالی دی ځانوس پاری او ځانوس پارون کی وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا دی آیات کی دباو د کافرانو د پیغمبرانو باندې د هر زمانی کافران حق پرست دا دباو کوي لکه اوس چې شاباس شریف وکړه پاغه زمانه کې چې هغه پیغمبرانو تکاو نو دو خبرې به وته کولې و یا خدا را چې زمونږ د ملک او د علاقې نه وځي زی تاسو او دویم یا زمونږ قانون او نظام بمنی جمهوریت بمنی عاصم منیر ویل کنه وی سلا دی کی دی وی زمونږ نظام او د آئین دی ومنی تسلیم دی شي د رحم توقع کېدلی شي چې سبو ته بیا نه وایي لاس خپې دی آزاد سړی بل اور لبتم دا مردار پروت دی په یو ځای کې خو دیو کې عقل نشته رې چې عقل وې نو د دیو په لار دیو چې رچا په لار باندې تلې هغه ترې وګوري وقال الذين كفروا وای کافران لرسلهم پلو پیغمبرانو ته او ویل با کافرانو پلو پیغمبرانو ته لنخرجنکم خامخا او باسو مونږ تاسو سره من ارضنا خپل ملک نه او لتعودن فی ملتنا او یا برا وګرځي زمونږ دین ته مخکې یو سوال او جواب مې ته ویلو عود ویلې کیږي اور جو حالت سابقتا نو پیغمبران خو مخ کی بردی و آغا داغا نمانا داغو دین نو منلے جواب میں تمخ کی کڑے ہو نو شعیب علیہ السلام پو آقا کی اور تعودن فی ملتنا حال دکی میں تبیلی چی دا عود نو مراد سشے دے یعنی کل چی اللہ تعالی پیغمبر تا پیغمبری نی ورکڑے نو مخ کی خواغ پا دعوت و پا تبلیغ بانی خواغ مکلف نرے کنا نو دا کافر و خیال دائی چی دا زمون دا قانون منلے دے علم کی منلے خو نی اول تعودن فی ملتنا دموکراسی تراشی فاوحا الیہم ربهم نوحی بوکلا پیغمبرانو طرف داغی لنہلکن الظالمین چی خامخا حلاب بکمونگ ظالمانو لرا ولنسکننکم الارض و خامخا ابوسو منتاس در پزمک کی من بعدهم پس داغی دا حلاکتنا من بعد احلاکیم پس داغی دا حلاکتنا ذالک لمن خاف مقامی دا وعده زما د هغه چا سره دا خاف مقامی چې یریږي هغه د پیشې زمانه وخاف وعید او یریږي زما د عذاب نه دا په مجاهدین کې دا صفات پکار دي خاف مقامی الله تعالی تر پیشې نه ویریږي وخاف وعید او د الله تعالی د عذابونو نه ویریږي نو الله به ظالمان تبا کی او په کم ځایونو کې چې هغه اوسېدل په هغه ځایونو کې به الله تعالی مؤمنان مسلمانان مجاهدین به اوسې واستبطحوا وخاب كل جبار عنید دې دوه آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي دوه درې آیاتونو کې تخویف او اخروی واستبطحوا درې سمانه ده دوه معنی ذکر کړی دي تفسیر زاد المسیر یو معنی ده استبطحوا دا زمیر راجی دے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تا او استبطحوا په معنا د استنصروا سره خو ته سوچ فکر وکړي واستبطحوا او امداد به وغوښته د الله تعالی پیغمبرانو د الله تعالی نوی امداد وغوښته وخاوه کل جبارین او نا امید به شو هر سرکشه عنید زدی او عنادی نو واستبطحوا په معنا د استنصروا سره او زمیر راجی دے انبیاء علیہ السلام تا تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی ده دویم معنا استبطحوا په معنا دا سوال د عذاب دی او ضمیر راجی دی کافرانو ته مشرکین عرب ته ضمیر راجی دی او دا آیات او د سورۃ الانفال نولسم آیات دا یو شان دکیری هلته کې ویلی شوی اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء ياتينا بعذاب اليم بیا معنا دا کوي واستبطحوا او طلب دا او سوال وکديو واستبطحوا او فیصله وغختل ديو دي کافرانو فیصله غختلی و فیصله سوا سوال دا عذاب کړو چې کم پناه قیا غ الله تعالی ته تباک تفسیر زاد المسیر وی استبطاحهم سوالهم العذاب دیو غختل او د الله تعالی عذاب لر دا دویم مانم تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی نو طلب د پیسلیو کا کافرانو وخاب کل جبارین او نو امید شو هر یو سرکش عنید زدی او عنادی جبار معنی مخک بار بار بیان شوی می ورائه جهنم مستقی پی اخروی می ورائه مخد دیو تا جهنم و جهنم دیو و یسقا من ماین صدید او سکول بشب دیو باندی اغا اوبا دوین و زو صدید وین زوی دی پایی وین دیو نون یوزه شوید نو داغ بسکا کی او پا حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی کل چی خلی تنیز دی کی نو دا پوستکی بی دا برا شنڈا بی پاس واوڑی دی دا غبان دی تندی بانی بی پورت واوڑی او لان دی دا زن دا جام بی رخکت شی کل چی گوٹ دا غینو کی نو لان دی پا قطع معاو پا یخرج من دبوری دا لان دی ترتن بی کلمیخ کتوزی عادن اللہ منو اللہ تعالی تی منگو تاسو طول مسلمانان بچ کی می ورائه جهنم مخیر دیو تا دوزخ دیو از خامی ما این صدید و از کولی کی گی پا دیو باندی دا غو بو وینو زونا یا تجرعو گوٹ گوٹ بطیره اغی لرا ولا یکادو یسیغو او نبی چی پاسان مانی تیری کی ویعتیه الموت و رازی با دیو تا اسباب دا مرگ من کل مکان ان دا هر غارینا دا هر زینا یعتیه الموت و مانا میرے ترسی اپلد رازی با دیو تا اسباب دا مرگ اسباب د مرگ سے دی دین و مراد اغا مختلف عذابون دی تفسیر بیضاوی دا غمانا کرے دا ویعتیه الموت ویعتیه اسباب الموت من الشدائد اور راضی با دیو تا اغا اسباب دا مرگ چا اغا ہر قسم عذابون دی من کل مکان اندہ ہر طرفنا وما ہوا بمیتا ونبیدا مرکی دن کے مریبمنا ومی ورائیه عذاب غلیظ اور دیو مخیتا عذاب دے سخ می ورائیه مخیتا تفسیر جلالین معنی کر دین امامہ دیو مخی تبای عذاب سخت مثل اللذین کپرو مثال دا کافرانو دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کئے مثال ذکر کئے اللہ تعالیٰ دا اعمال دا مشرکانو مثل اللذین کپرو مثال دا کسانو جی کپر اکڑ دے پر خود رب باندے اعمالهم دا غی مثالونا کرمادین پشان دا غیری باندے دے اشتدت به الريح او چ سخت او چلی گی پاغه باندې تیز چلی او چلی گی پاغه باندې سلی فی یوم عاصف پاغه ورځ کی چ تیز سلی والی پی یوم عاصف چ تیز سلی پاغه کی لا یقدرون مما کسبوا وسن لري دیو د هغه عملونو چ دیو کړی دی علی شین په هیڅ ثواب باندې ذالک هو ضلال البعید دا گمراهی دا لري د حقنا تفصیل د مثال تراشی حاصل دا مثال دا دے اول مثال و یو بیا تطبیق دا مثال دا مثل سرا لکا مثلا یو غد دیرے دے دا ایرے لس ٹرک آگا دی راوڑا مثلا ایرہ دی راوڑا آگا دی پا یو غربا نوا چولا او پا آگا ورس کی سلی چلی گی او بیا دا سلی دی رضیات تیز هم دا نو دا ایرہ وال وزی او دا غی نه چی نه پاتې کیږي ایرہ ختم شکن لکا ایرہ خو ختمی گی پا دا بات باننی تیز ہوا باننی نو دغه سی دغه مشرکان دی چاغي بعض اعمال کړی دی نیک اعمال کړی دی اعمال د مشرکان شته دی ګله بیت الله به آباد او حج کا عمره کولی او روجینی ولی اعتکافونه کول توافونه کول خو کله چې قیامت ورځ شي او داغي سره حساب وکړي شي سخ حساب داغي سره وکړي شي حدیث کرا غل دی من نو قشا هلاکا چې حساب د باندې سخ خوشونه هلاکو تواشلی نو دا شرک او دا کپر دا وجه نه دیو اغا اعمال نیک اعمال چیره اغا طول ختم شوی دی دا که ایره دا پاقی بانی تیز سیره و چلی اغا ایره ختم شی نو دا غسی اعمال دا مشرک دا شرک دا وجه نه دا کپر دا وجه نه اغا ختم شوی دی دا گمان دی چی ما تا ودا پیدا را کی اللہ تعالی پیدا و تنور کی اعمال هم اعمالون دیو کرامات ان پشان دا غیری باندی دی اشتدت به ریحو چه سخت او چلی گی پاغی بانی سلی پی یوم عاصی پین پا غورت کی چه تیزی سلی والی لا یقدرون مما کسبو وسن لری دیو دا اغ عملون چی دیو کری دی علا شین پا هیت سواب باندی پا هیت سواب باند بیاون پا سرینو دی آیات کلی کری دی چه دلده که پا مثال کرامات ذکر شوید دکا پا رامات کی سپیده نشتره نو دغسی دا مشرک اعمال آغا بی پیدی دی پایی که هیس پیدم نشتره کزان پی کڑه و کنی کڑه تاس بوای چی پا ایره که بل هیچی و پیدا نشتره البتا دا نسواریان دا پار کار کهی نسوار دی جوڑی نور خوب ایره کس پیدا نشتره کنه خو نسوار دی جوڑی گی نسوارو که خلقه چه اسی کتا چاتری سیوی کنه چی دا ایره اخره او سمر بدو گرنی او که چاتری سیوی چه نسوار مخره نسوار خوری کس کی ایسی شای بھی کئی ما تا سا پتہ نہیں لگی ما تا یو مال گروی نسوار سنگ دی مال ما تا پتہ نشتا دی مال پا دی خپلی کی چی انسان یو سا شیگ دی یا دا قبیلی دا معکولاتو ندی یا دا قبیلی دا مشروباتو ندی بس ما تا پتہ نہیں لگی دا کم یو شای زخ پا دی بانی نپوئی گا اس خلق زان لیو سا شیگ جول کڑے دی نسوار دی نسوار دی سو کہ کوئی دی مرداری دی گندگی نزان لری کئی تاسو بے خبا دا گرنائی خوزا چی زمان خبری تم بیا پورا سوچو کا نبیا پا دیوانی پوئے گئی لس چرگی پا کور کیو یو نسواری دا دوانا برابر دی پا گندگی کی دا قصیدی کنا دی ایو سیب کسو کار سوچ خدا قصیدہ ما تزر تا خبر کوم چی دا قصیدہ بس پہار دے کہ دادا گھر آخلا دادا گھر آخلا بیا دسی اور دے تن گوری دا شیر سے رواغ اس تکلے دیوال پوری مگی دسی دا گوتا کلا پیوش پوری مگی کلا بل شی پوری مگی س شی دے دا گندا شی دے مردار پلیت شی دے سپی کوی پدے بعد خپل روپے دا روپے جمع کئی یو کونڈی تیم لے ور کئی یو چال پدے باندې رو جمع تے واخلے خو بس مومن ہر چاته شی دے خونی خبر کی چ څوک پدی باندې پویږي چی عقل ای صحیح عقلی اگر خپل په دې باندې پویږي تاسو وګورئ نسواری سړی اگر خپل زامن ته خامہ خداوي چې نسوار ونه کې شرط دغه ته منه کوي چې دومره بد شه ده نولې ته بخپل کې بخپل ته ولي کې اوس تیار موقره غلې تیار موقره ده د روجي میاش ده پر روجي کې بخچا نه کړي کچا کړي بیا مسری ته پوسټ غړمونه کوي خو چې چا نه دی کړي اسیم ته دومره قلار شوی ده بس تیر شي اصل درامات خبر دی ذکر مفسرین وایي درامات د کافرانو د کافرانو د اعمالو مثال د رمات سره ولې ورکلې شوی دی رمات یو بې پیدې شی دی تاسو مول چې په یرو کې څه پیدا نشته دی سوا د دینه چې نسواریانې په نسوارو کې اچي د دینه کې بل څه شی پیدا نشته دی ذالک هو ضلال البعید دغه گمراهی د ډېره لري د حق نه الم تر ان الله خلق السماوات والارض دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې الم تر ایتن گور یقین اللہ تعالیٰ پیدا کری دی اسمان نوز مقابل حق دی لپار دا حق کار کولو بالحق لی اظہار الحق مخی بار بار دا غمانا شوید ای یشع کو غوڑی اللہ تعالیٰ یحلکم یذہبکم لری بکی تاسو پنا بکی تاسو ویاتی بخلق جدید اور آب والی خلق نور نور مخلوق با اللہ تعالیٰ پیدا کی وما ذالک علی اللہ بعزیز و نری دا کار پا اللہ تعالیٰ با نگران و برزول اللہ جمیع میدان تبشی ڈاگی تبشی دا خلق اللہ تعالیٰ تا ٹول پیو دیوان دے و برزول اللہ اللہ تعالیٰ تب ور میدان تشی خلق کوئی کنرا میدان تشا اللہ تعالیٰ و برزول اللہ اللہ تب ور میدان تشی تفسیر سمرقندی مانا کری دا برزول اللہ جمیعا خرجو من قبورهم لامر اللہ دا اللہ دا امر دا وجنا ٹول با دا قبرون نراوزی نور میدان تبشی اللہ تعالیٰ تا میدان محشر تب ورشی اغور میدان تکید لیکن اللہ تعالیٰ تب ور میدان تشی جمیعا ٹول فقال ضعفاء نوب یا کمزوری للذین استکبروا کسان تجاغی لوی کڑے دا لوی کڑے دا سنا کشران دی پوجان دی پولیس دی للذین استکبروا خپلو کرنلانو می جرانو تا یا قال ضعفاء وبوی نواز شریف دین مشرف وغیرہ وغیرہ للذین استکبروا امریکای دوست تاغی تبوی انا کنا لکم تبعا مونگ خستاسو تابیداریو مونگ خستاسو تابیدارو پا دنیا کی پا حال انتم مغنون عنا نو آیت تاسو داری کولیشی زمونگ من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی من شئ انسا شئ خود تا ما تاویل چی دا مسلمان قتل کا مجاہد و اجنا دا مدرسہ و جماعتران کنو تاسو را تاویلیو وست خو مونگ پا عذاب کینو وست تاسو مونگ سر یو سکو مک کولیشی کنشی کولی نو قالو اغب او توئی لو هدان الله ک چرتا مونږ ته ہدایت کړوې الله تعالی له هداینا کوم نو مونږ هم تاسو ته ہدایت کړوې نو خو مونږ هم گمراه و تاسو هم گمراهان وای نو زمونږ په لار باندې روان وای سواون علینا برابر حال له پمونږ باندې اجزعنا ک پریاد کو مونږ هم صبر نو ک صبر کو مالانا می محیس نشته ری زمونږ د پاره زید تیختی محیس مخکې دوه معنی مرته کړوې دوه عبارت مرته ویل محیس یا صیغه مصدر میمی ده ز تختیدل او یا مانا دا سیغا دا زادا زرپ مکان دا زید تیختی وقال شیطان و ساغ افسر براشی غٹ افسر چیر طولو نده اغا براشی وقال شیطان و غب شیطان شیطان چیر انسی ده یا جنی ده کنه پا انسی شیطانانو که امریکا دا برطانیه دا اغا بوی او پا جنی شیطانانو که اغا ابلیس ده او غب شیطان لما قضی الامرو کلج پیسالا و کلشی دا کار سنگ پیسالا و کلشی دا کار کم پیسالا شوی ده ابن کثیر وی دا مانا مرتضی وکم وی مالب کی نمبر راکوی و اغوی پا ادخل اللہ المومنین الجنات کل چی اللہ تعالی مومنان جنت تداخل کی و اسکن الكافرین الدرکات او کل چی کافران درکاتو دی جہنم تا اللہ تعالی داخل کی نو پا قام پیهم ابلیس با اس تقریر شروع کی ابلیس پہ تقریر شروع کی جو گورا ازما تقریر رسواو رہے جنتیان خو جنت تلالل جہنمیان جہنم تلالل نو شیطان بسوئے ان اللہ وعدکم یقینان اللہ تلال وعدہ کرے وستا سر وعد الحق وعد رشتنی ووعدتکم امام دا سر وعدہ کرے وفا اخلبتکم نما خلاپ کداغی وما کان لیا علیکم او نو زمان بتا سبانی من سلطان انس زور یا من سلطان انس دلیل دا دو معنی دی مپسرین ذکر کری دی یو مانا ذکر کری دا من سلطانین مانا دار چی زما پتا سو بانی سا زور نو زما ربانی زور نو الا ان دعوتکم مگر صرف دا ما دعوت در کڑے ہوں مار دا صرف اس وسا چولے نو تاسو خویلی چی منگ دا اللہ تعالی بندگانو شیطان با تا دا ہوئی دا دی اللہ دی منگ دا دی بیزتای نو ساتی شیطان با پا قیامت کے دا تقریر وکی خواہ چڑیر عجیبہ خبر ادا تاسو تا قرآن و حدیث راغلے و اگر تا بیان شویو اللہ دا سر اللہ وسکڑے و چی اومن جنت تا ورار شی ما دا سر اللہ وسکڑے و مار سر وسطن ما خلاپو که مار سر خپل خبر نو پورا کری نو او بل دا چی مار اپسی سدانگی خنو راغی سیلا ور چی زما خبر خام خواه منی که وم نمان دلن دسی موهما او اللہ خورتویلیو کانا که وم نمان دلن بیا با جهنم تا دی نو تاسو زما خبر بی دلیل منلی و یا بغیر د زور نم منلی و زور می نبانی نو کڑی من سلطانی زور او غلبا دوی مانا جی کر کڑی دا تفسیر سمعانی او تفسیر دا دل مسیر اغا مانا جی کر کڑی دا وی ما اظهرت لکم حجتا ما نو کار کڑی تاسو دا غیر پارس حجت او دلیل الا ان دعوتکم مگر صرف میرت دعوت در کڑی ہوں دلیل میرا تنو ویلے بلکہ پیسے میرا تخو دلے ڈالر ہی نور دلیل خونو کنا پس تجب تم لینو تاسو زما خبر قبول اکلل بی دلیل یا بغیر دا زور نا پلا تلومونی نو ممالامتا کوئی مالا را ولومو انفسکم ملامتا کئی خپل زان لرا اس پا کی زان لشرمی گئی ما انا بی مسرخکم نیمزا پریاد ریسی ستاسو نیمزا ستاسو پریاد قبل ان کے امدادی ستاسو ومان تم بی مسرخی آوت نی تاسو پریاد ریسی زما زما پر یاد تاسو نشی قبل والے ما سرا دغه نشی کوله کومک انی کفر تو یقینن ما انکار کړه دې به ما شرک تو مونی پا سبانه ی تاسو ز شریک کړه هم د الله تعالی سره مبصرین دې کې ټکه ویل به ما شرک تو مونی پی طاعت دې د الله سره شریکین وبس کې په طاعت کې شریکه مخکې مرته دې وضاحت کړه دې چې د شیطان عبادت شوه دې نه دې شوه بعض زینو کې مقام اقلانو د شیطان عبادت کړه نو د شیطان عبادت نه لشه البته وان اعبدوني هذا صراط لا تعبد الشيطان لا تطيع الشيطان ده شیطان تابیداری ده الله په مخالفت کې شوی ده اغم سره ده شیطان عبادت دی او شرک دی بما اشرکتموني بتعاتي من قبل ومن قبل في الدنيا ده دینه مخکې په دنیا کې تفسیر جلالین لیکلی ان الظالمین یقینا ظالمان لهم عذاب الیم ده غیر فرض عذاب درناک او ادخل الذين امنوا بشارت ده مؤمنان مسلمانانو ته او داخل وکړل شي هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عمل صالحات او عملونه کړی دي په طریقه د پیغمبر باندې جنات جنتونو ته چې به ګلان دي دا غینه ولی خالدین پی همیشه وي پاره کې به اذن ربهم به امر ربهم تفسیر زاد المسیر دا ذکر کړی دي دا چې جنت ته دین په خپل طبیعت باندې نشي تللی بلکې د الله تعالی په امر باندې به اذن ربهم تحیتهم فیها سلام پیشکشی ردیو با په جنت کې سلامی السلام علیکم دا اللہ دا طرف نو یو بلتا سلامتیا بھائی سلام سلام بھائی الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء مثال اللہ تعالی ذکر کئی دا کلمۃ طیبے اگا عقیدہ دا توحید دا پزل دا موحد کی اللہ تعالی دا اگے مثال ذکر کئی اول راشی ترجمی تب یا تطبیق دا مثال دا مثل سرا علم ترایتنو گوری کئی پا ضرب اللہ سرنگی بیان کردی دی اللہ تعالی مثلا مثال کلمتن طیبتن داغ کلمی پاکی که شجرتن طیبتن پشان داغ ونی پاکی ماندی طیبتن پاکی یعنی پیدمنی باندی اصلوها ثابتن چی جرل داغی پخی مضبوطی دی و پروعها پی سماو سانگی داغی اوچتی دی اسمان طرف تا بر طرف تا تو تی اکلها ورکی اغا میویخ پلی خوراخ پل کل خینین هر وقت بی ازن ربیا پا حکم درب داغی باندی ویضرب الله الامثال او بیان ی الله تعالی مثالون للناس خلق تعالی علهم يتذكرون دیره پاره چې دیو نصیحت واخلی. اول مثال او بیا تطبیق به مثال له مسل سره په احادیث مبارکه او کراغلی دی د دې ونی نه مراد چې ونه د کجوره ده د کجوري ونه تی مراد ده. حدیث ته بخاری کې راغلی دی. نو سه اول حاصل د مثال وای او بیا ته تطبیق کوم. د کجوري ونه د چاغړ ډیرو پیدو والا ده. د کجوري د ونی یخ چې هغه قوی دی او سانګی داغه هغه د زمکی طرف نه اوچتی دی اسمان طرف ته بره طرف ته ختلی دی او د کجوري میوه په هر وخت کې ملاویږي. توتی اکلها خلق بروانی سوال کوي دا وای چې دیده کې د میوه نه مراد چیرې کجوري ونه تی مراد ده. نو کجوره خو په هر وخت کې میوه نه ورکوي. نو تاسو به چې دیده کې اکل ذکر شوی دی دیده کې سمرتها خو نه دی ذکر شوی کنه. او کجوري په دنیا کې په کم وخت کې ګوره اگر ته ملاوی مربای ملاویږي نور خوراکونو کې هغه استعمالی توتی اکل ها ویل شوی خوراک دی خوراک میوه نه ده سمرتها نه دی ویل شوی. نو دا خو تطبیق دا خو مثال شو. الله تعالی ونه د کجوري پیدا کړی د ډیرو پیدو والا ده. ویخ دا غی مضبوط دی جرلې مضبوطی دی او دا غی څنګه اوچتی دی زمکه ناسمان طرف ته اوچتی شوی دی او دا غی میوی او دا غی خوراکونه په هر وخت کې ملاویږي. اوسره شی تطبیق د مثال له مسل سره عقیده د مؤمن مسلمان په زړه د موحد کې هغه بالکل قوی ده په دلیلونو د قران او د حدیث باندې. عقیده د مؤمن مسلمان په زړه د موحد کې هغه مضبوطه ده په دلایلو د قران او د حدیث باندې. په شکوک او شبهات باندې هغه نه زایل کیږي هغه نه ختمي. او هغه عملونه د مؤمن مسلمان چې د عقیدې په وجه باندې ردنه پیدا کیږي هغه بر طرف ته خیږي لپاره د قبلې دلو بر طرف ته ځیره کده. هغه ونی د کجوري د ونی چې کم سانګی دی نو هغه بر طرف ته اوچتی دی. بیا لکه څرنګه چې د کجوري د ونی هغه میوی او خوراکونه په هر وخت کې ملاویږي نو دغه سې د صحیح عقیدی او د عمل صالح برکات او خیرونه پیدا ملاویږي بنده مؤمن مسلمان ته په دنیا کې په ځن کدن کې په قبر کې او په آخرت کې دا ملاوی. لکه څرنګه چې د کجوري په هر وخت کې د هغې خوراک ملاوی نو دغه سې د مؤمن مسلمان د پاک عقیدی او د پاکو اعمالو ثمرات او برکات او خیرونه د ته په هر وخت کې ملاوی. دا تطبیق د مثال شروع مسل سره آسان سبق دی. الم تر ایتنو ګورې کای په ضرب الله سرنګ بیان کړی دی الله تعالی مثال کلمتن طیبتن د کلمې پاکی چې هغه عقیده د موحد مؤمن مسلمان ده لا اله الا الله. که شجره طیبتن په شان دغه پیدمنی ونی باندې چې هغه ونه د کجوري ده اصلها ثابتن چې دغه جرلې مضبوطی دی او پروها په سما او سانګې اسمان بر طرف ته اوچتی دی. توتی اکلها ورکی هغه خوراک فل کل حین په هر وخت کې باذن ربها په حکم د خپل رب باندې. ویضرب الله الامثال او بیان الله تعالی مثالونه للناس خلق تعالی علهم يتذكرون دیر پاره چې دیو نصیحت واخلی. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کرے دے مثال دا پارا دا مشرک. ومثل كلمة خبيثة او مثال دا خبری پلی تے كشجرة خبيثة پشان دا بوٹی تریخ باندے دے بیکار بوٹے دے اجتثت من فوق الارض چی سرسری پا آسان باندی راوی سلے کی گی دزمکینا مالها من قرار نی دا غیر پارا حیث مضبط والے. نسمانا دا اول مثال ہوئے مثال دا دے چی او بوٹے دے آغا دزمکی پا سر بانی سرسری والال دے بیکار جر لیم نشت دے میوہ چی دا غی کمدن واغم دیر زیادت ترخا میوہ دا بیکارا میوہ دا کل چی انسان آغا راو باسی آغا بوٹے نو میوی خوسم نشتره بیکار ترخه ونه ده بیکار او اغه ونه چې دی اغه مضبوطم نه رجر لیم بیکار دی. نو سره شی تطبیق د مثال د مسل سره د مشرک عقیده چې دی اغه پلیته ده معمولی ته وته وای وای پلانی بابا لاله شه اغه دل صدر کړي الته کې ومنډي وهی راوخی چې وسدا عقیده ختم شي مونږ یو ځای ته تلی الته کې لګ بابا ګان ما لګ ډیری یو الک زمونږ خواته را گاڑی ودرېده موټر سایکل باندې مونږ ډرایور چې واغه لګ دسی ټوکیو هغه کس ته ویې چرته تلی وی مال ستا پار څه کې کار ادار چانه تپوس کوي ستا څه کار دی چې ځان ته تپوس کوي نو هغه ورته ویوی دغه له تللی وم بابا له تللی وم اوس چې دی خبرې شروع کړل ډېر دغه خبرې وکړلې وایي دلته کې درې باباګان دي وایي زما په نیکون کې را ځي لکه دې باندې پخارم وکړ زمونږ ملګري ورته ویوی دغه وایي ګاډي ماړي ورکولی شي که نه وایي څه روپۍ موپۍ ورکوي باباګان که نه وایي والله چې وایي وګرځېن وایي پیدا کېږي وایي داسې د باباګان هم پکې پیدا کېږي خو کوشش کول غواړي وایي ګرځېدل پسې غواړي نو عقیده د مشرک چې دی هغه بیخي بیکاره ده د هغې لپاره څه مضبوطوالی نشته ری ځکه په دلیل او په دلیل د قرآن او د حدیث باندې مضبوطه نه ده بس ته ورته وایي دا بابا نه دی هغه بل ته لاړ شه وایي هغه له به لاړ شم ګاډي له هغه له لاړ شم دې زامن له دې بل له لاړ شم داسې به ووایي نو دغسې عملونه د عملونه لکه څرنګه چې د هغه ونې هغه میوم نشته دی او د هغې هغه څانګې هم بیکاره دي نو د مشرک هغه اعمال هم بیکاره دي او مشرک چې دا کم اعمال کوي نو دا هغې ورته هېڅ پیدا نه په دنیا کې شته دی نه په زنکدن کې نه په قبر کې او نه په میدان محشر کې بس پالتو شی دی غرق او تباه او برباد دی بس لنډه خبره دغه قبلیږي هغه نه و مثل کلمتین او مثال دغه خبرې پلیتې په شان دغه ترخی بوټي باندې دی په شان دغه تریخ بوټي باندې دی اشتوست من فوق الارض چې هغه سرسری په اسانه باندې راویستلی کېږي د ځمکې نه مالها من قرار نه وي د هغې لپاره څه مضبوطوالی یثبت الله الذین آمنوا اوس الله تعالی ذکر کوي تفری په ما قبل دواړو مثالونو باندې په طریقې د لوپ نشر مرتب سره د اولې ډلې دپاره چې د هغې عقیده قوي ده هغې ته بشارت دی او د دویمې ډلې دپاره الله تعالی تخویب ذکر کوي یثبت الله الذین مضبوطی الله تعالی هغه کسان چې مؤمنان دي بالقول ثابت په هغه سبب د کلکې وینا باندې اگر کلک وینا سدا مخکی ویل کنا مثل کلمتین طیبتین کا شجرتین طیبتین اگر تی مراد بل قول ثابت پی الحیاتی دنیا پا جون دنیاوی کی و پی الاخرتی و پا آخرت کی اللہ تعالی پا آخرت دین و مراد قبر دے و پی الاخرتی مراد درین قبر دے اللہ تعالی پا قبر کی مضبوطی پا سوال و پا جواب کی نو پا دنیا کیم داگا قوی دے ویذل الله الظالمین او گمراہ کئی اللہ تعالی خطا کئی اللہ تعالی ظالمان در رب جواب کی پا قبر کی بجواب کیا خطا کی اگر حدیث کے رغلی دی کنا دا بو الا ادری ما در پتہ نشتا دے ویفعل اللہ ما یشاء کئی اللہ تعالی سچے اغواڑی علم تر ایل اللذین بدلو نعمت اللہ کپرن دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی زجر مشرکان او تخویب دے آغی تا رب تیر ما قبل سر دیر مزیدار دے دا آیات دا علت دے رفارا دا یذل اللہ الظالمین دا پارا الله تعالی ظالمان اغا خطا کوي په جواب کې ولی ځکه علم تر ایل الذین ایتن ګوریا کسانو ته بدلو نعمت الله چې بدل کړی دی هغه نعمت د الله تعالی کوپرن په کوپر باندې نعمت د الله تعالی بدل کړی دی په کوپر باندې نعمت سره نعمتونه د نعمتونو ناشکری کړی دی په سبا باندې په کوپر باندې په شرک باندې دغه کار کړی دی واحل قوم او مبول دی خپل قوم لره ورکوس کړی دی خپل قوم لره دار البوار کور د حرکت ته په خپل هم گمراه دی او بیدین دی او خپل قوم هم گمراه یو کوپر او شرک تر تر بللی دی الحاصل زوال او مزیل دوانه دی دغه جهنم اوس هغه دار البوار کم دی هغه کور د حلاکت کم دی جهنم چې هغه جهنم دی اصلو نه چې دی باور نه وځي هغه ته او به اصل قرار او ناکار زی دی د اوسیدلو دغه جهنم اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ تاسو بچی وجعلوا لله اندادا دا آیات تفسیر دے دا بدلو نعمتن بدلو نعمت اللہ دیو نعمت دا اللہ تعالی بدل کرے دے ناغی سنگ بدل کرے دا اللہ تعالی نعمت دا آیات تفسیر دے رمخ کی رپار وجعلوا لله جو جوڑ کرے دیو دا اللہ تعالی رپار اندادن شریکان لیو ذلو عن سبیلی دی رپارا چھ نور خلق گمراہ کی دا دین دا اللہ تعالی نا قلو تو آئے فیغمبر تمتعو پیدی واخلی مزیر دنیا واخلی فا این مسیرکو من النار یقیناً ورتل ساسو اور تا دی تاس با اور تا ورزی نور دنیا که کم مزی بس اغا واخلی قل لعبادی اللذین آمنوا یقیموا صلاة و ینفقوا مما رزقناهم دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی رب تیرما قبل سر دیر مزیدار دی مخ کی اللہ تعالی عذاب ذکر کر وس اللہ تعالی اغا اعمال ذکر کئی چاگا دافع دیر پار دا عذاب الہی دا اعمالو کئی دا اللہ تعالی دا عذاب نبت شئی قل لعباد الذين وایت پیغمبر بندگان زما کسانو ته امنو چی ایمان ولدی یقیم الصلاۃ پابندی کوي د منځونو وین پیقو اخر جی کوي مما رزقناهم دغه مان نه چې موږ ورکړی دی ته سرا و علانیا په پټه باندې او په ښکاره باندې سره د دو تفسیرونو نه سرا و علانیا مخکې مې ورته ویل کوم دو تفسیرونه دي په تفسیر سمرقندی په حواله باندې مې ته ویل من قبل ایات یوم مخکر دینه چراب شیدا سورز لا بیع فیه جنوی خرسول پاره کی ولا الخلال او نه به دوستانه پاره کی خرسول او اخیستل به گنشتره دوستانی هغه به ختم شي الله الذي دلیل عقلی د پاره د تذکیر د توحید د الله تعالی الله الذي الله تعالی هغه ذات دی او په دې آیات کې پنځه صفات فعلیه ذکر شوی دي دا د آیات خلاصه شوله اول صفت فعلی الله الذي الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات دج پیدا کړی د اسمان او الارض او ځمکه دا یو دویم وانزل من السماء ماء او راوروري دی الله تعالی لبر طرف نه اوبه د باران دریم په اخرج به من الثمرات راوستری دی الله تعالی په دغه اوبو سره من الثمرات د میونه رزق لکم د پاره د خوراک ساسو رزق لکم انتفاع لکم تفسیر سوره البقره کې دغه ویلی د پاره د پیدې ساسو وسخر لكم الفلك هذا پنځه څلورم او وسخر لكم او تابع کړی دی الله تعالی تاسو ته پیدا د پاره الفلک کیشته د خپل حکم تابع کړی دی لتجری فی البحر دیر پاره چلیږي په دریاب کې وی امر په حکم د الله تعالی سره پنځم وسخر لكم الانهار او تابع کړی دی الله تعالی تاسو د پاره سیندونه ولی اوس دا ولوی دا د غم خبر ودا وی چې دا وبته کم طرف ته بوتل او دانت للی بیا ورې سکوله اوس خو یو څوک نه دي سړی پسې لخته را واخلي وای وایي اوبو سرور بیا څه کولی وسخر لکم الانهار لخته او ته جوړ کړه لاره او ته جوړ کړه بس په خپله روانې بیا داسې ورته نه وایي دا اوبه چې زه نه ځم وسخر لکم الشمس والقمر دی آیات کې نور صفات فعلیه د الله تعالی ذکر شوي صفات فعلیه څلور صفات فعلیه دي وسخر لکم الشمس والقمر او تابع کړی دی الله تعالی د خپل حکم مخکې مرته ویل لمنافع عباده د خپل بندگانو د لمنافع خلق د مخلوق د پیدې د پاره وسخر لكم او تابع کړی دی الله تعالی د خپل حکم ستاسو د پیدې د پاره نور اوسوک مې دایبینی چې همیشه روان دي دایبینی چې همیشه روان دي وسخر لكم الليل او تابع کړی دی الله تعالی ستاسو د پاره ستاسو د پیدې د پاره د خپل حکم الليل شپه او النهار او ورځ و آتاکم او درکړی دی الله تعالی تاسو ته من کل ما سالتمو د هر هغه سیز نه چې تاسو حاجت لرئ یغی ته سالتمو چرته دا معنی ونه کوي چې الله تعالی چې تاسو غوښتلی دی الله تعالی نه هر شیخ مونږ الله نن دی غوښتلی کړ اوس ما خام چې تاسو دا کومه ډوډۍ خورئ ولی دا نن ټول ورځ مونږ سره دی دعا کړی دی چې الله تعالی ما خام به اچار راکې کجوره به راکې سرکه بئی وریج بئی سلاد بئی پیاز بئی ٹماٹر بئی ماسته بئی بیا پس ورستو چی نو ما سالتموه مانا ودا نه کوي الله تاسو له درکې هر هغه شی چې تاسو غوښتلې دی الله تعالی نه نو مونږ ډیر څه د الله نه نه غوښتلې هغه الله تعالی مونږ لرا کوي دغه معنا مونږ نو بیا دا جواب تاسو کوي زر تمانا کوم تفسیر بی داوی دغه معنا کړی ما چې د کوم وکړل و آتا کوم او درکړی دی الله تعالی تاسو ته من کل ما سالتموه هر هغه چیز چې تاسو حاجت لره یغی ته الله د تاغه درکړی دی دې کې دا معنا کړی ده کل ما احتجتم الیه کل ما احتجتم الیه هر هغه شی چې تاسو حاجت لره یغی ته اگر ته الله تعالی درکړی دی وس کتا غختل دے دا اللہ نو کن لے دیتی غختل خو اللہ تعالی دا تقدر کڑے دے کل ما احتجتم الیہ چتا سو محتاج یغیتا تفسیر مدارک دا غمانہ کڑے دا دغه سی تفسیر بیزاویم دا غمانہ کڑے دا یو بل معنی ذکر کڑے دا تفسیر سمرقندی اغم ډیر بهترین معنی کړی دا وای سالتموه معنی دار چر رغبتم الیہ پی چتا سو پاغي کی رغبت لری یو سړی وای کنه چیرې دا شی وینو که غوښتلې دی او کنه خو چې رغبت لرئ تاسو پاغې کې رغبتم الیه پی چې تاسو رغبت لرئ پاغې کې و ان تعدو نعمت الله او کشمارئ تاسو کشمار شروع کوي تاسو د الله تعالی د نعمتونو لا تحصوها نو سر ته نشرې سولې شمار داغې لا تحصوها مار ته داسې معنی وکړه نور تاسو ځان لکه څه کوئ جوغې کوئ لا تحصوها ډیر خلک دغه معنی کوي که تاسو شمارئ د الله تعالی نعمتونو نو نشئ شمارولی هغې لره ولې نشو؟ سترګې د الله نعمت دی، پوزه نعمت دی، جبه نعمت دی، غوږونه نعمت دی، ویښتان نعمت دی، تندی نعمت دی، لاس نعمت دی، رسیب سیزی دا خوشماری نه لا تحصوها معنا دره. و ان تعدوا نعمت الله او کو شروع کئ تاسو شمارل د نعمتونو د الله تعالی لا تحصوها سر ته نشئ رسولی شمارول دغه دسې خو په شمار شمارې کیږي خو سر ته نه رسیږي. بس ته بیا حساب کړه څنګه حساب یې ته. ان الانسان لظلوم یقینا انسان دی ظلم کوونکی کپار او ډیر ناشکر دی. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا دليل نقلي دا إمام الموحدين إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام تغينا الله تعالى ذكر كي دليل نقلي. وإذ قال إبراهيم وكل شويل إبراهيم عليه السلام رب اجعل إيرب دما وقرد وهذا البلد دا غخار لرا آمنا أمن والا أدين مراد مكم مكرمة مراد الله تعالی امن والا یو ګرځو وجنوبنی او پډړه اوساته همیشه لپاره مال را وبنی او زامن زما در ان نعبد الاسنام د بندګۍ د غیر الله نه. الاسنام څه شی دی؟ بس غیر الله بوتان دی او کار شی دی. رب ارب دما انهن یقینا دغه بندګۍ د غیر الله اذن لکثیر من الناس بلاری کړی دی ډیرو خلکو لره. فمن تبعنی نو چا چې تابعداری وکړه زما فانه منی یقینا هغه زما د ډلې نه دی. ومن عصواني او چاچ نا فرمانی او کله ما فانك غفور رحيم یقینا ته بخنه کون کی رحم کون کی الله ستا خو خدا کتو ته ما پی کیو کنه کیو ته. ربنا ایر وزمغا انی اسکنت من ذریتی وس دا ابتلا د په ابراهیم علی السلام من و یجب تلا ابراهیم ربه بکلماتن اغه ذکی من تویل بکلمات څه شه یو په کدا کلمه وا چې اسماعیل علیه السلام او داغه مور په شړ دی کې پرې خوذل په هغه وخت کې مکه آباد نه و او ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د دین د دعوت د پاره تللی. ربنا ارب زمونږه انی اسکنتو یقینا آباد کړی دی ما پرې خوذلی دی ما من ذریتی بعضی اولاد خپل بوادین غیر ذی زرع په هغه کند کې په هغه ځای کې غیر ذی زرع چنه نه فصل والا یعنی شړ زی دی ده عند بیتک المحرم په خوادک په نزدی کور ساته چې هغه عزتمن کور دی ستاده کور عزتمن کور په خوا کې چې هغه بیت الله دی. ربنا ارب زمال یقیم صلات دیر فارج پابندی وکړمون پجعل افئده من الناس نو ته وګرځه وازلونه د خلکو تهوی الیهم چې رمایل شي د دې طرف ته. نو تاسو مال ته کې ویل چې بنی جرهم قبیله راغله هغه الله تعالی هلته کې آباد کړله. بیا د اسماعیل علیه صلاتو سلام رشته د ازدواج هم دغې سره وشوله الله تعالی غزې آباد کړ. دا دعا دا قبلې دل د دعا د ابراهیم علیه السلام نو اگر د وازرونو د خلکو من الناس بعض د بعض خلکو نه تهوی الیهم چې رمایل شي دیو طرف ته ورزقهم او روزی ورکه دیو لره من سمالات د قسمه قسم غلون لعلهم یشکرون در پاره استاد د نعمتونو شکریا ادا کی اغه دعا د ابراهیم علیه السلام و وسم الله تعالی دغه عرب له چریغه روزی ورکی پراخه. ربنا ارب زمونګه انک تعلم یقینا ته پویږي په دې آیات کې توسل د ابراهیم علیه السلام دی په صفات د الله تعالی باندې او دا مخکې ویل شوی وبتغوا الیه الوسیله وسیله شرعیه او دا د الله تعالی نمونه الله تعالی ته وړاندې کی. ربنا ارب زمونګه انک تعلم یقینا ته پویږي ما نخفی په سبانی شپټو مونږه ما نعلن او هغه چخکارای کومږه و ما يخفى على الله یو نشی پټیدلې په الله تعالی باندې من شي هیڅ یو شی په الارض پزما کې ولا په سما او نه په اسمان کې د الله تعالی نه هیڅ شی نشی پټیدلې. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کړي دعا د ابراهیم علیه السلام او دغه شکر ادا کول چې الله تعالی او ته بشارت ورکړیو پاغه زیر او ته ورکړیو دغه واقع مخکې بار بار بیان شوی. الحمدلله الذی ټول صفاتنا د اولویت خاص د الله تعالی لپاره دی الذی هغه ذات دی وهب لی علی الکبر چې را بخر دی ماتا علی الکبر په بډاوالی کې اسماعیل او اسحاق علیه السلام ان ربی لسمیع الدعاء یقینا رب زما خامخا قبلون کی ردعا دے سمیعن پا مانا دا قبلون کی سر دے سمع اللہ لمن حمدہ قبلی اللہ تلا او اوری اللہ تلا حمد دا آغا چاچی اللہ تلا لحمد وی نو سمیع الدعا پا مانا دا قبلون کی سر دے. رب اجعلنی اے رب زما اوگردے مالارا مقیم صلاتی پابندی کون کے رمان دو من ذریتی او دا اولاد زمانا ربنا اے رب زمانگا او تقبل دعا او قبول کی دعا زما اللہ زمانگا دعا قبول کی ربنا اغفر لی اے رب زما بخنو کی ما تا ولی والدی یو مورو پلار زما تا ولی المومنین او طول مومنانو تا یوم یقوم الحساب پا اغا ورد بانی چی شروع چی حساب کتاب یقوم الحساب یو مانا ذکر کرے تفسیر زاد المسیر یقوم الحساب مانا یظہر الجزاء علی الاعمال شخکار بور کرے شی بدل پا اعمال باندے دغ مانا مور یظہر الجزاء علی الاعمال یا دوی مانا دی ذکر کرے تفسیر زاد المسیر پھر اخکل مانا دا یوم یقوم الحساب یوم یقوم الناس للحساب اصل عبارت دسرے ربنا اغفر لی اے رب زبا بخنو کی ماتا ولی والدی و مور و پلار زماتا ولی المومنین و مومنانو تا یوم یقوم الحساب یوم یقوم الناس للحساب پا اغا ورد بانی چو او بدریگی خلق دپار دا حساب کتاب پا میدان محشر کی ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار تسلید نبی علیہ السلام تا کم خلق چیستان مخالفت گئے پیغمبر پا غیبانی دا گمان مک پا اللہ بانی دا گمان مک وچی اللہ تعالیٰ تی بے خبار دیں اللہ تعالیٰ بولا عذاب ورکی ولا تحسبن اللہ و گمان مک وپا اللہ تعالیٰ بانی غاپلن دا بے خبار عما یعمل الظالمون دا اغا عملن جکی ظالمان انما یؤخرهم یقینن ارسکی اللہ تعالیٰ دیو در اليوم اغا ورزیتا تشخص پیه الابصار چی بوٹی براو دی پائے کے سر گیرے دیو کولاو بچی دستر گیرے کی بوٹی راو دی محتوعین مقدعی رؤوسیم تفسیر المراغی مانا کردا محتوعین یعنی یعتون مسرعین مندی بوہی آغا مقدعی رؤوسیم مچت کردی بے سرون اخبال لا یرتد الیہم ترپوہم نبرا گردی داغی تستر گی داغی دیدے بانی دن پویے کئی لا یرتد الیہم ترپوہم تفسیر المراغی بہترین معنی کرے بس آگے بنی دان پوئے کئی اغوی لا یرجع الیہم تحریک اجفانہم لا یرجع الیہم تحریک اجفانہم کما کانوا یفعلون فی الدنیا کل لحظتین پا دنیا کی انسان دا سترگی دا زیز میچیدینو دا بندیگی کولاوی کی دا اسی در دیو دا سترگی و کولاو پرتی لکا سرنگی پا دنیا کی دیو دا سترگی دا ستلل رتللی دا پی دسی نکی دا بندی گینا لا یرجع الیہم تحریک اجفانہم کما کانوا یفعلون فی الدنیا فی کل لحظتین پا دنیا کی انسان دا سترگی چوک دسی نشکا اور خاچی نیمہ گھنٹہ سترگی دسی وہ نکی دا بس دی راضی پا خپلا اٹومیٹک بس دا بس بٹکڑی دی اللہ تعالی نو پا قیامت کی وجہ سے نہیں بلکہ دا سترگی وجہ سے کولاوی دا پاس پر دا وخت نہ راضی دا وخت او پورت نہ جی دیو بل سر یو دیش دا وی پر بیا کار نہ کی وستا وی ختم مش محتعینا منڈی و ہن کے وے مقنعی رؤسیم پر تکڑی وے سرون خپل لا ارتد الیہم ترپم نبر اگر دی دیو تستر گیر دیو یعنی نو بندیگی و اپیرتہم ہوا عذلن دیو با خالی د پوینا ہوا یعنی خالی بید ہوش نہ خالی بید فکر نہ او خالی بید علم نہ و انذر الناس یوم یاتیہم العذاب دی آیات کے اللہ تعالیٰ تخویف دنیاوی ذکر کئی و انذر الناس و یرا ورک خلق درا یوم یاتیہم العذاب پا ورد بانی شراب شدی و تا عذاب پا یقول اللذین ظلمون و ابوی ظالمان ربنا ای رب زمانگا آخرنا و رستو کی منگا الى اجر قریب تر داغنی تی مقرر پوری دی معنی صدا الى اجر قریب تفسیر بیزاوی معنی کری دینی آخرنا العذاب عنا زمانگنا عذاب رستو کا اللہ تعالی وسرا تا عذاب دا مرا لے گا نجب دعوت کا نو قبول بکمونگا دعوت دا توحید ستا و نتبع الرسول و تابیداری بکر پیغمبرانو کلچ عذاب راضی نو بیا بزاری من دا خبر کئی اللہ وسرا لعذاب مرا کوا نو مونگ بستار پیغمبر خبر او منو اللہ تعالی بوتوی اولم تکونو اقسمتم آیا ولی نو ایتاسو چی قسمون کری ایتاسو من قبل مخکر دینا مالکم من زوال چی نیستر استاز دو پارا پنا کی دل تاس خود اس پوری دا خبر کوری چی عذابون کم دیو قبر قیامت کم دی و سکنتم پی مساکن اللذین اسی دلی ایتاسو پا زینو دو اسی دلو دا کسانو کی ظلمو چی ظلم کڑیو ان پا زون پا خپلو زانون باندی تاسو دا آغا خلقو پا زینو کی مسیدلی وی چاغه الله تعالی تبا کړیو پاغ زینو مانی تاسو ور تیری دلی وي وتبین لکم او خخ کار شوی او تاسو ته کیف فعلنا بهم چې سرنګی کار کړو مونږ دغه تیر شو سره تاسو دا خبره واضحه شوی وه چې مخکینو قومونو نه ومنلی هغه الله تعالی څنګه تبا کړیو هغه هم دته واضح شوی وه دریم وضربنا لکم الامثال او بیان کړی دي مونږ تاسو ته مثالونه هم تاسو ته بیان شوی دي نو تاسو خبره نه ده منلی نو اوس د الله تعالی عذاب نه وروستو کیږي وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال دو درې معنی علما ذکر کړی دي وقد مکروا مکرهم ویقینا منصبی جوړی کړی وي دی منصبی مکرونه کړی مکرونه چل ولې جوړ کړی او په حق ده په خلاف د حق پرست باندې په خلاف د انبیاء علیه السلام باندې وعند الله مکرهم او پنیز د الله تعالی باندې منصبی ده دی و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال یو قول لهم پسرینو دار چې په دې جمله کې الله تعالی بیانای د دیو د مکرونو سپکواله بیکاروالی الله تعالی بیانای جبال په خپل معنا حقیقی سره ده د آیات لګران ده دوه یا درې توجیهات ده کوم بالکل آسان یو قوالدار چې دا جبال په خپل معنا سره ده او ان نافیه ده او لتزول کی دا لام په معنا ده حتی سره ده نو اس معنا بدا کوي نو په دې توجیه باندې اشاره ده د دیو اغا ضعف د دیو مکرونو ته د دیو د مکرونو ضعف ته اشاره ده اوس معنا دا شوره و ان کان مکرهم او نو مکرونه د دیو لتزول حتی تزول منه الجبال چې دا غي د وجنا غرونه لري شوی وي غرونه بي ځای شوی وي مکرونه بیکار او دومره خوم نو مکرونه چې دا غي د منصبو په وجه باندې غرونه لري شوی وي دا ان نافیه ده لتزول کلام په معنا ده حتی سره ده او جبال په خپل معنا سره ده نو اشاره ده د دیو د مکرونه ضعف ته چې د دیو د مکرونه دومره نو چې دا غرونه لري کړی وي منصبې دومره نه وي دویم قوالدار چې مراد د جبال نه دا ان په خپل معنا سره ده لام په معنا ده حتی سره ده او د جبال نو مراد دین د توحید او دین د انبیاء علیه السلام ده په طریقې د مثال سره دا غرونه چری دا ډیر قوی دي نو دغه سي توحید د الله تعالی دین د انبیاء علیه السلام اغم قوی نو دوی معنا دا شوله په طریقې د تمثیل سره و ان کان مکرهم او نو مکر او منصبی ده دیو حتی تزول منه الجبال چې لري شوی وي دا غي د وجنه توحید د الله تعالی او دین د الله تعالی د کافرانو منصبی چې هر څومره ډیر شي خدا الله تعالی دین مکمل ختمول نه شي د الله تعالی توحید هغه نشي لري کولای د مکینه دریم قولم په سرینو دار دا ان نافیه نه دی بلکې دا ان مخفف عن المسقل له او د مکر نو مراد چې شرک او کفر دی نو بیا معنا دا شوله او دا جبال په خپل معنا سره دی نو بیا معنا دا ده و ان کان مکروم او یقینا او اغه چل ول د دیو کوپر او شرک د دیو لتزول منه الجبال چې لري شوی وي دغه د وجنه غرونه اور د دې لپاره تایید د سورې مریم نوی نمبر آیات ولیکي تکاد سماوات یتفطرنا منه وتنشق الارض وتخر الجبال من وتخر الجبال هدا الله تعالی وي نږدې ده چې د مشرکانو د شرک د وجنه اسمانونه اوشلیږي او راوغورځيږي دا ځمکه وشلیږي او دا غرونه دړې وړې شي دا شرک دومره زیات عظیم جرم دی الله تعالی وي نو دا ان مخفف عن المسقل له او دا غرونه په خپل ایمان سره دی او د مکرهم نو مراد څه دی شرک او کوپر د دیو دی او یقینا د دیو دا کوپر او شرک نږدې دی چې ردی د وجنه دا اسمان را وګرځيږي او ځمکه دړې وړې شي دا شرک چې دومره قبیح عمل دی نور اقوالم به کشته لرم په سرین خو لیکن دغه درې اقوال آسان دي فلا تحسبن الله ان غمان مکه او الله تعالی باندې تسلی د نبی علیہ السلام ته په بری طریقې باندې فلا تحسبن الله غمان مکو په الله تعالی باندې مخلف وعده خلاف کون کې روادق په رسول او د خپل پیغمبرانو سره ان الله عزیز یقینا الله تعالی ذل اور د انتقام بدلا خستون کړي نر منکرین نو الله تعالی انتقام اخلي دا انتقام بکره الله تعالی اخلي یوم فورت باندې تبدل الارض غیر الارض چې بدل بشي د ازمکه بدل بشي د دینه په بل ازمکه سره او سماوات او اسمانونه هم بدل شي او برزول الله الواحد القهار او پیش بشي دی الله تعالی ته ور میدان ته بشي الله تعالی ته الواحد چا یکیو ذات دی القهار ذرا ور ذات دی مفسرین دی تبدیل په واره کې دعا اقوال ذکر کړی دي یو قوالدار چې تبدیل ذاتی دی اسمانونه او ازمکی دا و مکمل بدل شي د دنیا د ازمک او اسمان دا به ختم شي اذا السماء انشقت اذا السماء انطرت دا خبره غرضی کی دا هر څه ختمی نو تبدیل ذاتی مراد ده نو کله چې تبدیل ذاتی وشي تبدیل وسلی سره خپل کیږي کنه نو دوه نتی مراد ده دویم قول هم په سنینو دار چې تبدیل ذاتی نه کیږي بلکې تبدیل وسپی به صرف کیږي سمانه ده دا ازمک او اسمان بر دیو دا ذات موجودی خلی کین دا کم وس په چره پر کوم طریقه باندې چری دا ختم شي نور ازمک هغه دا اسمان هغه دی خدا وس به بدلیږي بس دا دعا قول په سرینی کر کړی په صحیح حدیث کې راغلی دی امام مسلم هغه روایت ذکر کړی دی عائشه رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه وی دا الله تعالی پیغمبره کله چې دا ازمک او اسمان بدلیږي دا مخلوق به کوم ځای کې په دغه وخت کې دا خو یو خبره ده کنه چې دا ځمکه او اسمان بدلیږي نو دا مخلوق به کوم ځای کې ولاړې په دغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل عائشه وی دا په جسر باندې جسر جهنم دا چې کوم پل دی پل صراط ته ورته ویل کی پل صراط پل هم صراط دی صراط هم پل دی دا تاکید دی خدا پښتو کې ویل کیږي نو څه وکړو پښتو خو نه شي پرېښودلې خلک دا وایي پل صراط یعنی پل پل دا مانا دا ځکه سوراتم پل لیکن او بیا پلم په پښتو کې دا دې داسې مانا ده لکه خلک وایي چې کله ډوډۍ وخوري وایي شکر الحمدلله نو دا شکر هم شکر دی الحمدلله هم شکر دی نو شکر الحمدلله مانا ده چې شکر شکر یا الحمدلله الحمدلله دغه مانا ده نبی علیه السلام ورته وایي دا خلک به په جسر باندې ولاړي دا په پل باندې و برزول الله او ورپیش بشی الله تعالی دا الواحد چې الله تعالی کیو ذات القهار ذراور ذات دی او څنګه به ورپیش کیږي الله تعالی ته خپاتن عراتن غرلا دا به ورځي ناسونه ته بی لغړ بربند بی خپل لخ پی بی عائشه بی بیا ته پوزکې د الله تعالی پیغمبر چې لغړ یو بل ته وګوري نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الامر اشد من ایهمه یو بل ته کتلې نشي دومره سختی ده دومره سخت اورد چې یو بل ته کتلې نشي الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې آسان کړي وتر المجرمین وس الله تعالی ذکر کوي تخویف یو خروي وتر المجرمین او به ویني ته مجرمان یو میزین پر اورد باندې مقرنین په لاس پات تړلې شوی په زنجیرونو کې تړلې شوی په زنجیرونو کې دو معنی علما ذکر کړی یو دار چې یو قسم مجرمان به په زنجیرونو باندې په یو ځای کې تړلې شوی لکه زیناکار یو شي منافقان یهودیان دی مرتدین دی جاسوسان دی فوجان به ټول په یو دیکھی پولیس په بل دیکھی عیسائی والا په بل دیکھی نو هر قسم هر نوع د مجرمانو هغه به ځان نظر نه تړلی شوي یو ځای به یو دویم معنی علماو ذکر کړی د مقررین په لاسپاد معنی دار چې خپی او لاس به تړلی شوي د څټ سره د خپی او لاس به څټ سره تړلی شوي بس هغه که یو زیناکار دی او بل مرتد دی او بل جاسوس دی او بل دارې خو د خپی او لاس به رسټ سره تړلی شوي دا معنی ده سرابیل من قطران کمیسونه د هغې به د رنځلو نه وي وتغشا وجوههم النار او پټۍ به مخونه دیو او اور به مخونه پټۍ حدیث کې د رنځلو د دیو کمیسونه چې هغه به د رنځلو وي قطران ویلی کیږي رنځلو ته په رنځلو باندې اوښان غوړیږي په وخت د خارخ کې نو یو قول هم په سرینو دار چې الله تعالی په جهنمیانو باندې خارخ راولي نو بیا به په دغه باندې پرنځلو باندې بیا غوړیږي بیا پرنځلو باندې د غوړېدو لپاره وجه څه ده نو په سرینو لیکلي دي دې لپاره چې اور هغه نور هم تیز کی اور سره تیز شي او دویمه خبردار چې رنځله دا بدبوی ډېر زیاته کوي د دې وجه نه الله تعالی به ته د دیو دا کمیسونه به د صحیح د رنځلو بهی ده او درنځلو ولی په جهنمیانو باندې براشي سه خارخ به پیراشي نو دا کمیسونه به درنځلو ایده مانه او دغه رانزلو توری منتخب شوی دی تخصیص د دې لپاره چې دا اور په نور هم زیات کی او دوی مدار چې بدبوی مدړې زیات شي اعاذنا الله منه الله تعالی ته موږ تاسو بچ کی او تغشا وجوههم النار او پټای با مخونه دیون لیجی الله دې لپاره چې بدلور کی الله تعالی کل نفس نهار او نفس سما کې ثبت بدلہ دا حق عمل چھے دا کڑے ان اللہ سریع الحساب یقین اللہ تعالی دے ذر حساب کو ان کے مخکر دے تفصیل ویلے شوی ہذا بلاغ للناس ترغیب دے قرآن کریم تا ان اللہ سریع الحساب بنے ہوئے گئے کرے چی حساب شروع شی نو بیا بے حساب ذر کی گئے نور چی حساب نہیں شروع شوی ناغ ورد دیر دیا تا اگدہ دا ہذا بلاغ للناس ترغیب دے قرآن کریم تا ہذا دا قرآن کریم بلاغ للناس بلاغن دا تبلیغ دے دا رسول کتاب دے لناس دا پارا دا خلقوں ولی ینذرو بھی ہی او دیر پارا چی ویر ولیشی خلق پا دیوان دے سلور پا دیر قرآن کریم پا دے آیات کے بیان شو دی یو بیان لناس بلاغن لناس دا دا تبلیغ دا خلقوں دا پارا دا کتاب دے تبلیغ چکین دا دی کتاب ہے وکو دا خلقوں تا ورسوا دویم ولی ینذرو بھی ہی او دیر پارا چی یر ورک لیشی دے خلقوں دا عذاب دا اللہ تعالینا دریم ولیعلم ودر پاره چ پویشی داخله په سبانی پویشی انما هو اله واحد چ دغه الله تعالی حقدار د بندګی دی یو نو د دې لپاره تعلیم چې د خلکو عقیده جوړ شي او سلورم ولی ذکر اولل الباب ودر پاره چ نصیحت واخلی هغه صفا عقل ولا د چا عقل چې خالصي نو هغه د قران نه نصیحت قبولول شي او د چا عقل چې هغه خالص نه وي هغه د قران او د حدیث نه هغه پیدې نشي غستلې الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې پوېږي الله تعالی دې دا کتاب زمونږ لپاره شفاعت کوونکې جوړ کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق دعا وکړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا الله رب العالمين زمونږ د رمضان مبارک د روجی او د قران کریم زمونږ د پاره شفاعت کوونکې جوړ کا الله رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې ستا کتاب وای او یا ستاره کتاب اوري الله رب العالمین با عمل عالمان او عالمان ته جوړ کا الله رب العالمین په خپل کتاب باندې مونږ پوی کا الله رب العالمین په خپل کتاب باندې مونږ د عمل کولو توفیق نصیب کا الله رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې پات شو دی الله تعالی ته دغه مغفرت وکا الله رب العالمین سمر مومنان مسلمانان شہیدان شوی اللہ تعالیٰ درجات بلند کا اللہ رب العالمین سمر مومنان مسلمانان چپ جیلونو کی دی او پابندی خانو کی دی اللہ تعالیٰ زر تر تری رازات کا اللہ رب العالمین کم مومنان مسلمانان من ظلمون کی اللہ تعالیٰ دی دغ ظلمون نخلاص کا اللہ ظالمان تا ہدایتو کا اللہ کا ظالمان تا ہدایت نہیں پہ تقدیر کہ اللہ رب العالمین نیس نابودے کا اللہ رب العالمین نیس نابودے کا اللہ رب العالمین کم مجاہدین چپ تشکینون بانی دی اللہ تعالیٰ دغی حفاظتو کا اللہ تعالیٰ ٹکانی زیات کا اللہ رب العالمین اللہ ریوت آسانی کا اللہ ضروریات رخبر دغیب الخزون پورا کا اللہ رب العالمین دا قرون حفاظت او کا اللہ دا اولادون دا بیبیان حفاظت او کا اللہ رب العالمین سمر کنڈ دی یتیمان دی اللہ تعالیٰ ضروریات رخبر دغیب الخزون پورا کا اللہ رب العالمین سمر یتیمانان دی اللہ تعالیٰ امت مستمر او بیا مجاہدین لا داغی د خروزنی توفیق نصیب کا الله رب العالمین سوک مریضان د شپای کامل اجر نصیب کا الله ډیر اوریدون کو دعاګانی کوي الله داغی په ذریات باندې ته زمونږ زیات عالمی الله تعالی ټول ذریات د خبرو د غیب خزانونو پورا کا الله کې چا باندې قرضی الله تعالی قرضی ختمی کا الله کې چا اقتصادی مشکلات الله تعالی اقتصادی مشکلات ختم کا الله رب العالمین زمون راضی شه الله زمون راضی شه الله زمون نه هجرت او جهاد قبول کا الله زمون نه رمضان مبارک روزی قبول کا الله زمون عبادتونو دعاګانی قبول کا الله رب العالمین مؤمنان مسلمانان متحد او متفق کا الله مؤمنان مسلمانان د اختلافاتونو بچ کا الله رب العالمین زمون راضی شه الله چې کله راضی شي بیا من راضی کیږي الله کوم مؤمنان مسلمانانو چې څومره دعاګانو درخواستونه کړی دي الله چې څومره ضرورت یې دي الله ته پاګی باندې فویږي الله تعالی غو ضرورت یې پوره کا الله کله چې زمون راضی شي الله بیا من راضی کیږي الله ته مرګ په وخت کې زمون کریمه د شهادت په جو او په لبه باندې جاری کړي لا اله الا الله محمد رسول الله برحمتک یا رحمن الرحیم امین